ملي بنعاسي ديزانين بعد المياي رزقتنو تباي حوين بوتك كاري بحديني ملياري بخوشي وباختياري بحديني ملياري بخوشي وباختياري بخوشي وباختياري باريس كاربينتر مرت كلا سالاني دوائي تماني اشي تاو ديري كردني ايميلي و پالبشتي و پشجيري كردني قرد بو استو استالي دور كوتو و دنياي بزيهشت اماش يچك بو لو كساني كلا دستي داو كواي كرد تاك بشجيت مو مستاكم بینید ایمیلی چندل تنگ بو؟ بله، بطنیا مایوا، دوی اویل شروبیری گرایوا هورکانی شیده خوینن و آمانزکانی بدست دهینن بمرنی بارس کارپنتریش دل تنگی که زیادری کرد امشته خمناکش، هاوکار بلگل رد کردنوی نسینکانی للای روشنامه کوا ایمیلی هشتا لخو هل نستاوا؟ پیم وایا ام بیانی یرمتی نداوی لخوین کرنوا ایلیزابیس، لو روژو هر نو دیگه کوتوا تنها کم اگنان دخوات اوی دیده خیشا، کس رازی نو ببلاو کرنوا هی دیگه لطرگکانی یا رومانکانی که به نسینکانی رومندو بوا هر بک خود دزانی ایمیلی پیش بینی در کرنا بانگی چی گوره پیدا بکات بلام حوال خرابکان یک بدوا یک بم داماوا گیشتن من زور نگراني اوهم إيلين، خافة كانم ناديتي؟ باشا سكت قناعتم پناكات او يشيك لخزاني موري فيويست روبروي سختيكان ببيتوا و بهز بيت بياني باش تا استا لخوالنس ناوي؟ دي هستا قاول تیکت بگرمی بخو ایمیلی نم توانی بی دوز موا همو هولی کم دا تاکو پالنرک بو نسیم بی دوز موا بلام دی اکام بو نم توانی بی دوز موا اول نخ مانیا نما ای ایساتی بکم لجگه کت هستا بابیر بکنی وا تمشاکا خور در کود ایمیلی ورا او دیمنه چی زور جوانه بفر هموش تک داده پوشید هست دی بلام زور لشتکان کچروکان هیو و بهاری شردو توا کچی جوان لوانه واز بکید بدری جای جان خم هاول دبید بلام بهار هر دید بهار لرگایا چی رویدا؟ او باشا استا خویلی اکوت بلام او لدوینه و هیچی نخواردوا اگر کمی چیش بیت هر دبی بخوات لیگره بکیفی خوی بی تبرسی بو حل دستیونان دخوات بلام او درگاه بکو کل بردم داد نهالی بد آخرای بمنه تو باکر نو کسی زور سخت و محال دیار بید تیب پرینا برو پیشتر تنها ند اگر میسی نکاند درفتیان نبرون آتش ببینن تو هر دبید محال ببری تو بپری او بخوان نو رج نوسی رومانکه زود چج من بینی بخوان نو رج نوسی رومانکه چج من بینی بلام نتوانین استاب لایب کینوا هر تنده هولد دا و هولد دا سر نکوی سر نکوی چون که بهره تیدانیا تو بهره من نی تو وقت تیدی نی هیت کس لوانی لسوار دورد بون نگره نوا به تنیا دمینی توا تنیا تنیا کسیم نماوا ماموستا کارپینتا رویش سوزی و بری و تیدیش به دهانیشتم ایمیلی دلتان مبا ایمیلی نا امید نبین همون خونه کن من بدی دهنین هیچ تگرگه او مالی نگریه ایمیلی دلتان مبا نیا است هز بنا امیدی دکم خونه کم بدینها بله بله کس نسی نکرد بسن نکرد ها ایمیلی سید بسر هاتوا ایمیلی، امشو لیره مایتا او؟ هر دو دستت لسر مانه بستو یا نه؟ هوابی، نخوش دکوید ایمیلی، دی هستا، دبیل آماده کردنی خواردن دا یارمتی من بدهید نامه بی، خواردنم نوی اگر ناشی خوید، بلان دبیلی بنی الیزابیس دا تبیت اکی بمشوی بمینی توا دبیت ارککانت راپرینی و انخمانه ولا بنی و هرسند سختی جبن نتوانم، من دلتنجی کات کارپینتر زیندو ناکاتوا کتکم دلتنجی تسودی چی هیا دیتیم گینا چون لمسله که دروانید هزدکم لگل ما مستاکف هموشتیکم لدست داوا هرگیز ما مستایی چی وکو اوم دزنا کهوی لدستم دا هرشتیکم بکرده اپرسم بیدا کرد و بخصیم دکر استاش بزیشتم هروها باكم و هوري كانم هميان كسك نما ولا دورو برم بهوية وهزب نرخي جيان بك منا اميدم بلينا اميدم هموشتكم دوران هموشتك شعري سرور تيروشي درياتي هوا روماني جيان باشا لبرتي او هموشتم نوسي هموشتي بربوتن بو ایمیلی گوریا، نردراوکش، ایمیلی کتی تمن یازده سال. بو ایمیلی گوریا، نردراوکش ایمیلی کتی تمن یازده سال. ایمیلی اصا تمن تنده. من ایمیلی بتوب تمن یازده سال بریارم ده ام نامید بو بنیرم. واتا بو خون کاتی گوره دبم. اما بیکنی نامی نیا؟ امرو منو تیدی به دزیه و توین نلمالی نا امیدیوا. اوه مالی کی تو بو پیمان من دبی که نمالی گش بینی و هوا هول بده خون رنگا و رنگ کن من بدی بینی نو هوای تی دب تینین من دب منو سرو تی دیش هنر من بلام بیری اواد بیت پاریزری چی درو شوا سوزیش و تی که هر وکو استاد منی تو بو ایمیلی گورا مزور اواتت پیدا خوازم چون که پیموای خوشترین شتا ببم ایمیلی گورا تن دبن جید من دغلی چی بچوک بو تیتت ندزانی هاتی دکیت دیان سوتینم نوسینکانم دا سوتینم من بیمشک بوم که وکشید بدوی پلکزیری نکوت بوم چی بوا؟ ایمیلی دوگلاس تور هرگز خونکانی بدی نهیند نتواند سیروک و رومانیا هرشتی چی تر بنوسید او بهرمند نیا ها؟ ایمیلی او راستیا بوی لیره بدوا و بریارم دا جان یچی اسایی بجیم لچلگا کار دکم و پنیر دروز دکم لگل پوره الیزابیسش کار لنقش دانانی زلو برک دکین هر وها یارمتی پوره ایلین ددم لکاری چشخانه و پاکر نوا زوج دخوم هتا ما و لمانجی تازه دمین موا اما واتا لینه که خوشحال بیتو لیم رازی بیت آیا تو نبوی ری گرین و سین لیده کردم ها پوره ایما دا جینو هراتی لاوی با جیان هن منده داد کار کردن لچلگه و دروس کردنی پنیر پش به مسروکه دا بسته و زور مندو منده کد ایما خزانی موری شانازی به توانه کن منده کن لروبارو بونوی سخت یکن اگر ام توانه اید لدست داوا کواتا ما فی اود نماوالی رب مینی توا به هر حال من یه چگنیم لخزانی موری من ایمیلی دوگلاس سورم باشا کواتا پیم بله اگر باکت زیندو بایا پیتوی رایتی دا بولما لبارودوخی زورا و دورا پشتت بخود دا بست ایوانه بوی بلام کاتیک ام مدمانیت لدزده اوی خزانی موری و خزانی ستوپی کوا پیدا نسرینوا لدستید دا چی جوریه یا؟ دی بانجی بردی پزیشک بکن ایمیلی توشی تا هاتوا؟ بله پیویس نکت نیگرم بن باش جولکه گرم به تو کمک پشو بداد انشاءالله چک ده بیتوا تو بله سلامت بید؟ بله بله گرین الیزابیس اگلی بید ها جولیت دوگلاس من داڵەکەتانم ئازاردا و هەستەکانیم تێکشکان. ئایتەن پێم ناخۆشە ئەم داڵە ببینم متمانەی خۆی لەدەستداوە جولێت. ئەو وەکو تۆکە لە ڕقە جولێت. هەرگیز گوێت بۆ من نەدەگرت لەوەی پێم دەگوتی. بیرۆکەکانتم بە هەند وەرنەدەگرت و هەمیشە ڕووبەڕوو دەبوومەوە. هەڵەم کرد. من چەندە دڕقم. ئەو منداڵێکی زیرەک و چالاک و گەشبین بوو. بە دوای خەونەکانیدا ڕای دەکرد. من وەکو ئەو خۆشحاڵیم نەبینیوە. لە هەموو ژیانمدا خوشتی گەورە بوومە کە لە دوای مردنی دایکی ئەرچی چاودێریکردنی ئەندامانی خێزانەکەی لە ئەستۆ بووە. هەموو هەوڵێکم دا تاکو بەرپرس بم لەم خێزانە. هەست و سۆزم بەخۆشی فەرامۆش کرد بوو. بە سروپڕی کارم دەکرد. لەبەر ئەم هۆیە دەمویست پارێزگاری لەم کچە و لە خەونە گەورەکانی بکەم. بەڵام دیسانەوە هەڵەم کرد و نەمزانی چۆن مامەڵە بکەم. من نەمزانی دیسانەوە هەڵەم کرد. لەبەرامبەر کچەکەتدا هەڵەم کرد. پورە ئیلیزابێس، ئایا هیچت دەوێ؟ تۆ تات هەیە، پێویستە ڕابکشێی و بحەسەیتەوە. من ببوورە، تکار لێ دەکەم، لێم خۆش بە. نا، ئەوە منم کە دەبێ لەبەر دڵڕەقیەکەم داوای لێبردن بکەم. ئیمیلی، تکار لێ دەکەم، بم بوورە. دەی بخەوە جیانەکەم. ئیمیلی، کاتێک بەیانی هەستایی دەبێ لە ئامادەکردنی قاوەڵتی یارمەتیمان بدەی. باشە. دەتوانی بچیت هەندێک پێداویستی لە بازار بکڕیت؟ باشە، هەندێک شتیش بۆ ئیمیلی دەکڕم. بێگومان دڵی پێخۆش دەبێت. بەیانیتان باش. ئەمە چیە ئیمیلی؟ نابێت لە جێگە هەستیت ئیمیلی. دەزانم کە ئێوەم ترساند. بمبورن. باشە، ئەمە شتێکی نایابە. زۆر باش بوو بە ئاگاهاتیەوە. ئەو ئیمیلیە کە دەیناسین کچە ئاسنینەکەیە. ئەوە تۆ چی دەڵێی ها جێمی؟ چی؟ دەتوانم لە تەنیشت دانیشم؟ بە دڵنیاییەوە جێمی، فەرموو. سوپاس دەکەم. دیمەنی خۆرئاوە بوون چەند جوانە. ئیمیلی، دەزانی نهێنی خۆرئاوە بوون چییە؟ ئەو هەمیشە وەکو خۆیەتی. وەکو خۆی؟ بەڵێ، خۆر فەرمانی پێناکرێت و لەسەر فەرمانی هیچ کەسێکیش دەرناکەوێت. ئەمەش هەستی خەڵک دەبزوێنێت و پێی سەرسان دەبێت. لە قسەکەم تێدەگەیت ئیمیلی؟ ئیمیلی، پێویست ناکە خۆر ناسار بکەیت بنووسیت. کاتێک پاڵنەرێکت لێ دروست دەبێت، ئەو کاتە دەنووسیت. لەو کاتەدا هەستت دەبزوێت و دەنووسیت. سەر لە نوێ داهێنان دەکەیت. بەڵێ، ئیمیلی. دوای ئەوە ئیتر ناتوانیت بوەستی و خەونەکەت وەدی دەهێنیت. من دڵنیام ئەگەر باوکت و بەرز کارپینتەر زیندوو بوونایە هەمان قسەیان دەکرد ئیمیلی. وەهات باڵنەرەکە هات. من هەست باڵقڵانی وشەکانم دەکەم و ناتوانم ڕێگەیان لێ بگرم. دەمێ بنووسم و بنووسم و ئەمە زۆر باشە ئیمیلی. ئیمیلی، ئیمیلی، لجیان تا بسات وقتی خوش و ناخوش دا تپر دبید ناومید نبید چون که دوای حس کردن بنا راحتی هیچ تیگ لبختوری خوشتر نیا اما تاقیده که توا بلام غمبارم کلوکات لگلتانیم سپاس دکم بابا قسکت لبیر ناکم لسر سروشتی خون دمین موا لقولای دل موا دنوسم پاشکم یچی تر چلگه که با درده کهوید ایمیلی بری میلر نام سوزی بارلیه منیش نام تیدیکین تا اوانه هاوری من دالین رو جانیه چی خوش بو ایمیلی دوگلستور بلینم پیب دا جیان بشوی اگ نبیت سرکه وکو خود در نکوید بلین بی بوره الیزابیس وره بلکه زاری ندر کود اما شوینی منه من لی ردت وانم خون بم ایمیلی لمان جی تازه